إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو بروم تيري بي ميغي دون واني ري اي بيغا خامني ري نكو بكار بو بيغا خامني موي بكار بوكالي نداخ تولو ناتي مو نيك بن بكار بيغا خامنتيني ني كوكو ديوالي بروم بي تبارك وتعالى دولاكو جيغال. Kiko dewale nga xamni yaangi dundu di bokale sa borom ak lenen te xam nga ni lenen lo bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala rek lolu ap mindeef la. Kon ngay bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ak mindeefam muy ak njengte muy ak togn mom bokale ak njengate la ak togn la togn wu reuy sax mangok tubulo ci ba fatu dajek sa borom ak bakar bobé nga xamni moy bakaru bokalé sa borom dula ko djegal. Waye bu fekke benen bakar la bu melni njaalo wala satch wala yu demé nonou lolou borom téré bi mang ci don léral né koku dé mi ngi nek ci li ñi wax tahtal mashi'a ci suufu ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala bango insha'a 'adabahu bu soobé borom bi mu mbugal ko kem bakaram wa insha'a ghafara lahu bu soobé borom bi mu jéggal ko. Mu delu wat di addu di wax nan amma shirk fa innahu la yughfar mune xamal ni nak budé bakaru bokalé la nit ki tuubu ci ba déwalé ak mom mune bakar bobu déssu ko djéggalé. Waye bu féké fi ci aduna la nit ki bakar bu meuna def sa youtube sunu borom djegal ko inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a sa borom moy ki djegalé bakar yep waw fi ci aduna fek yawmal qiyam jotut fek nit ki agut ci sukurat bakar bu meuna def sutube sunu borom tabaaraku wa ta'ala djegal ko dango. Waye kan moy ki nga xamni mom lañuy wax ci mom ne sunu borom duko djegal bakaru bokale moy ki nga xamni tuubu ko fi sagana ba tuubu ko fi sagana ba djegalewul boromam daldi deewale nak bakar bobu ba dajek borom bi tabaaraku wa ta'ala magok man laqiya Allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar magok kep ko dajek borom bi tabaaraku wa ta'ala fek yang koy bokale len rek dagay daldi tabbi safara ndax lan inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi sa borom du jegalé bakaru bokale. kan lañ dul jéggal bakkaru bokkaale mooy ki ko deewaale te tuubul ba andi ko yowmal qiyam kooku lañ wax waaye ki ci jaar fii tuub ci jéggalu sa borom jéggal la mu ne kon bokkaale moomu nag xakama allahu annahu la yaxfiruhu sa borom de attena ni du ko jéggale ma ngoog sa borom moo atte ni bakkaaru bokkaale boobee du ko jéggale ma ngoog inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi sa borom de du jéggale ñu koy bokkaale mu ne wakada alaasi in kaana indahu kabair duna alshirki fa innahu la tuhram alayhi aljanna maaluhu ila aljanna mu ne waaye kooke nga xam ni defkatub ñaawteef la du bokkaale kat de déedéet deful bàkkaaru bokkaale waaye nag tàbbi na ci yeneen xeetu bàkkaar yi waaye bokkaale bokk ci ma ngoog mu ne kooku donte tàbbi na ci bàkkaar yu mag yi nga xam ni ak gut ci bokkaale kooku sunu borom du araamal ci moom àjjana sunu borom du ko xañ àjjana déedéet sunu borom du ko xañ àjjana ban façon xañ xañ bu continue maanaam xañ àjjana ñaari façon la dafa am xañ boo xamanteni ni xañ bu continue la abadan daiman ak xañ boo xamanteni ni nag xañ bu limité wu la pour benn période la kan mooy ki nga xam ni des na ko xañ àjjana xañ bu continue nga xam ni abadan du dugg àjjana mooy ki faatu ci bàkkaaru bokkaale kan mooy ki nga xamanteni ni nag même buñ ko xañee àjjana du xañ bu continue pour benn période la mooy ki nga xam ni indaalewul bàkkaaru bokkaale waaye dafa indaale ay bàkkaar yu mag ma ngoog kooku moom mën na nekk sunu borom xañ ko àjjana comme it mën na nekk sunu borom ne ko jéggal naa la ma ngoog mu ne kon kooke nga xamanteni ni tàbbiwul ci bokkaale donte def na ay bàkkaar yu mag kooku deesu ko xañ àjjana xañ bu continue mu ne kooku mujjuwaayam lu mu yàgg même bu jaaree safara mujjuwaayam mooy aljanna ma ngoog mu ne imma an yaxfira allahu lahu min awali wahlatin wa yudxilahu aljanna mu ne imma sunu borom tabaraka wa taala ba mu exse rek sunu borom jéggal ko ca commencement ba gis nga ca tàmbale gi sunu borom jéggal ko daal di koy tàbbal wil aljanna te fekk indaale na ay bàkkaar yu mag gis nga bàkkaar bépp bàkkaar boo xamante ni du bàkkaaru bokkaale bu neexee sunu borom mu jéggale ko du fis gis nga ko kon loolu loo ci jàng mooy bàkkaaru bokkaale ni mu nekkee lu dangereux gis nga ma ngoog fii nag da ngay gis koo xam ni mi ngi toog ci géeju bokkaale jour et nuit gis nga ko di reetaan mandikat bi seen nga loolu xam nga bokkaale ñaari façon la bu mag ak bu ndaw bokkaale bu ndaw sax moo gën a garaaw bàkkaar yeneen bàkkaar yu mag yi moo gën a garaaw njaaloo moo gën a garaaw sàcc moo gën a garaaw yu demee noonu maanaam ci misaal wàcc ku dul yàlla bàkkaar boobu bokkaale bu ndaw la su fekkee da nga wàcc ku dul yàlla kese rek ma ngoog wala nga gistal simplement bokkaale bu ndaw la ngistal gis nga ko ma ngoog mais ñaar yooyu ñoo gën a garaaw mandi gis nga ñoo gën maanaam tey par exemple nga doon saraxe daal di ngistal wala nga doon julli daa di ngistal, wala nga doon jàng alxuraan daa di ngistal. Gis nga ngistal boobu nga def ci jàng alxuraan moo gën a garaaw mandi, ngistal boobu nga def ci julli bi moo gën a garaaw mandi, ngistal boobu nga def ci saraxe bi moo gën a garaaw mandi, ndax bokkaale bu ndaw la. Gis nga mbir yi ni mu garaawee, allahul mustaan. Mais léegoo-léeg nag da ngay gis koo xamante ni nii comme mi ngi saraxe di julleeg yu demee noonu rek, moom jàpp na ni war naa yëj, war naa saboote ki nga xamante ni nii moo tàbbi ci bàkkaar yu mag yi. Te du bàyyi xel ne moom moomee boo defun ndànk ma ngay tàbbi ci bàkkaar yu gën a rëy yooyu. Gis nga, mais nag loolu day nëbëtu. Gis nga ko, loolu naw shirk xafi la façon, bokkaale bu nëbëtu la. Moo tax bokkaale dafa garaaw. Waaw, bokkaale dafa garaaw. Yaa ngi ci biir jaamu yàlla mais tàbbi ci bokkaale. Gis nga, ba ngoog ba pare nag yaa ngay reekale ka nga xam ni daa mandi. Wallahul mustaan. Donc loolu yëpp ngir nga xam lan garaawaayu bokkaale ak ni mu nekkee lu dangereux. Gis nga, maanaam tey suma la doon misaal bokkaale dama naan la bokkaale parasite la, parasite la. Ma ngoog parasite la. Ma ngoog dafay lan, dafay détruire say jëf ci biir. Waa, xam nga tey par exemple nit bu amee parasite, parasite bi dafay lépp lu nit ki di waroon a consommer parasite bee koy consommer. Gis nga, parasite bee koy consommer. Xam nga loolu forme de destruction la. Parasite bi mi ngi lay détruire. Bokkaru bokkaale noonu la mel. Donc bàyyil xel bu baax a baax a baax sa bopp. Waaw, léegoo-léeg yaa ngi reetaan nit def bàkkaar surtout suñ société. Waaw, mandikat fuñ ko gis xaqataay ko, saboote ko, léeg-léeg sax ñu sànni ko xeer ak yu demee noonu. Te boo xoolee ña koy def ndigg ya ay yaxa nga ca, ay ndomba pettaawa nga ca, mbagg ya ay xeeti façon xeeti bokkaale bu ne ma nga ca. Waaw, bu fekkonte ne ku def bàkkaar rek dañ laa war a sëkkatoo comme nañuy sëkkatoo yo mandikat, kon bokkaale kat bi moo ci waroon a jiitu. Waaw, kon moom moomu di sëkkatoo mandikat bi, kooku nga xam ne ma nga tàbbi ci bokkaale moom lañu waroon a sëkkatoo, ndax la mu def moo gën a garaaw. Gis nga ko, ki naan sàngara dafa moy ndigalu borom bi tabaraka wa taala, ki bokkaale nag dafa wutal borom bi ndend. Gis nga ko, ki wàcc ci kudul yàlla, kookee nga wàt te du yàlla da nga koo jël dendale koog borom bi tabaraka wa taala, tollale koog moom. Ñaar yooyu bu gën a garaaw. Gis nga, kon wàcc ci kudul borom bi tabaraka wa taala moo gën a garaaw. Moo gën a garaaw naan sàngara, moo gën a garaaw njaaloo. Ndax lan? Ndax bokkaale la, bokkaale bu ndaw. Góor gi mu ne kon loolee lu jar a bàyyi xel la. Kon ki dikk yowmal qiyaamati te indaalewul bàkkaaru bokkaale waaye indi ay bàkkaar yu mag, bu soobee sunu borom mu jéggal ko ca ba mu egsee rek. Ma ngoog, bu soobee sunu borom tam mu mbugal ko ca biir safara kéem bàkkaaram. Ma ngoog, daa di koy génnee, daa di koy tàbbal fa nga xam ni mooy àjjana. Mu ne wa imma ay yuxraj min annaar baada taadibihi, imma ñu taara jaa di koy jaarale safara génnee ko gannaaw bañ ko mbugalee. Wa yudxal aljanna, ñu daal di koy tàbbal aljanna. Mu ne al mu'min ab jullit daal mahma kaana min alfisqi, ndéem borom ngëm gu set la. Maanaam ngëm goo xam ne raxut bokkaale, kooku mooy borom ngëm gu set. Waaw, ngëm yàlla mooy nga gëm ko gëmin woo xam ne amut bokkaale. Amut bokkaale li muy tekki mooy doo ko wutal koo koy tollaleel, koo koy dendaleel ci ay jëfam moom borom bi tabaraka wa taala. Doo ko wutal koo ko tollaleel, koo koy dendaleel ci moomeelam moom borom bi tabaraka wa taala. doo ko wutal kookoy tollaleel ci jaamu biñ ko war a jaamu, li ko jaamam yi war a defal. Doo ko ci wutal ndend kookoy tollaleel, doo ko wutal ndend, doo ko wutal kookoy tollaleel ci ay turam, doo ko wutal ndend, doo ko wutal kookoy tollaleel ci ay melokaanam. Mu ne kon julit bi nga xam ni borom ngëm gu set la, ak lu mun a fàggu nag ci ay bàkkaar, ci ay ñaawteef, ci ay génn topp, bàkkaar ya nga xamante ni nii àggut ci bokkaale, mu ne kookee fa innahu laa yaqnut min rahmatillah, kooku du ñànki ci yërmandeg borom bi tabaraka wa taala, du am désespoir déedéet. Wala yuxram min aljanna, kookee kenn du araamal ci moom àjjana, araamal goo xamante ni nii guy kontine la déedéet. Mu ne wa huwa daaxilun taxta almaghfirati bi mashiatillahi azza wa jalla, mu ne kookee day bokk ci ñi nga xam ni dañuy dugg ci suufu njëggal gi nga xam ni dafay aju ci coobarek borom bi tabaraka wa taala. Mooy njëggal gi nga xam ni borom xam-xami ahli sunna ya moom lañ naan taxta almashia, bu soobee borom bi tabaraka wa taala waa ju mel noonee nga xam ni borom pas-pas bu wér la, borom ngëm gu wér la, maanaam ngëm gi nga xam ni raxul bokkaale, loolu mooy ngëm gu wér, loolu mooy pas-pas bu baax. Waaye nag tàbbi na ci yenn xeetu bokkaale yi asafurla, tàbbi na ci yenn xeetu bàkkaar yi, kooku bu dikkee bu soobee borom bi mu jéggal ko ci saasi, bu soobee borom bi tamit mu mbugal ko lu tollook ay bàkkaaram génnee ko dugal ko àjjana. Foofu nag ahlu sunna wal jamaa dañ faa wuuteeg ay kuréel ñu mel ni xawaariji ak mu'tazila yi. Ñu mel ni xawaariji ak mu'tazila yi. Mu'tazila yi ñoom dañ naan ki nga xamante ni nii ab jullit la, di borom ngëm gu set, def ay bàkkaar yu mag, ñu ne kooku fii ci àdduna du jullit, du yéefar ci diggante bi lay nekk. Loolu la mu'tazila yi wax. Xawaariji ñoom ñu ne kooku yéefar la. Xawaariji ñoom ñooy takfiir, maanaam ñoom ñooy fekk jullit bu def bàkkaar rek ñu ne la yéefar nga. Waaw, ñu bari nag boo seetloo ñàkk xam tax na ba dañoo yor mënhaju xawaarij te yëguñu ko. Ñu bari da ngay dégg suñ gisee njaalookat ne ko yéefar la, gis nga, te loolu bàkkaar bu mag la. Def bàkkaar bu mag boobu taxut nit génn ci islaam, gis nga, wala suñ gisee sàcc ne ko yéefar, loolu bàkkaar bu mag la. Def bàkkaar bu mag teg taxut nit génn ci islaam, loolu pas-pasu xawaariji la, gëm-gëmu xawaariji. Xawaariji ñooy ñi ñuy tuddee tey nga xam ni ñoom ñoo gën a yor doxalini terrorisme, donte mu'tazila yi tamit dañoo yor loolu. Waaw, donte mu'tazila yi dañ ko yor, mais xawaariji ñoo ci gën a fés. Waaw, xawaari ñoo ci ñaari kuréel yépp dañoo gis jël jaasi di, maanaam jël jaasi di ko teg ci loosu, ci loosu jullit ñi. Waaw, di taalum réew, di yàq ci kaw suuf, ma ngoog tuddee loolu jihaad te du jihaad, ma ngoog. Donc mu'tazila yi ñoom lu ñuy wax, dañuy wax naan ki nga xamante ni nii ku gëm yàlla la te def bàkkaar yu mag yi nga xam ni bokkul ak bokkaale, ñu ne kooku du jullit, du yéefar ci diggante bi la nekk. Xawaar yi ñoom dañ ne kooku yéefar la. Waaye bu dee ahli sunna dañ naan kooku jullit la, ndéem ngëmam set na, kooku jullit la, xëy na kay dafa nekk koo xam ne aji génn topp la ngir bàkkaar yu mag yi mu def. Loolu fii ci àdduna. Bu dee ci alaxira nag xawaar yi ak mu'tazila yi ànd, gis nga, ñu ne kooku day dugg safara, daf fay sax, dootu fa génn. Ahlu sunna ne leen déedéet, ay bàkkaar yu mag taxut nit sax safara. Na am nit ko mën naa dugg safara waaye du fa sax. Loolu la ñuy tuddee taxtal machia, day nekk ci suufu coobare borom bi tabaraka wa taala. Bu soobee sunu borom sax mu jéggal ko bàkkaaram yooyee du jaar safara. Bu soobee borom bi nag mu jaarale ko safara, kéem bàkkaaram yooyu daal di koy génneewaat. Mais gis nga foofu kon xawaariji ak mu'tazila yi bu dee ci côté àdduna ñoom dañ cee wuute, waaye nag bu dee àllaaxira nag ñoom dañ faa dëppoo ci ki nga xam ni moom lañ tuddee murtakibul kabira, ki def bàkkaar bu mag tey jullit. Ñu ne kooku bu duggee safara daf fay sax. Loolu ngeen di dégg léegoo léeg seen usaas yi nekk ci télé ak rajo yi naan njaalookat day sax safara, njaalookat day sax safara, wala mandikat day sax safara. Waaw, ñiy wax loolu yoonu xawaarij lañ yor, doxalinu xawaarij lañ yor, wala doxalinu mu'tazila lañ yor. Loolu dee lañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci waxkat yi nga xamante ni nii ñu ngi ci réew yi di wax. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay sir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.